Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Facet coś słyszy, wszystko to wiem. W ten mózg jego głos wbija się. W głowie mam, że to wszędzie wydaje.